Tesalonika yaba tikpial janina tikpiba temba jor kam tie minne te dem bang yi yitare mba tie mama kiyam man utiempo momwani yitien yeni mola timia yi kgo tigen yi kelma odior jesu po ke yingo ya tien yen ke pugur puguri yibane tinden ga ya nyobona odioro jesu kan kiten yi utienu mboyala lantie yi gar ngama ke yin kobi yi yula ke da tieni kyon kyon buru bakuri ogo buwa ke yi siga yo kulun kubi ogban nandi mi gar ngamini len ya yemen darini ke da tuo ogban nan bon buwa ka den tiero nane bin lamba ya ban ka ban utienu tien mama o bakuri da bwan o filo la bon len ne fi jambo ti den tuor ke wan yi ke go kar ke wan yi ke odiro batula biar mbulu kuli pampani utienu ke den yinti ke tin ya kubi mi kyon kyon ka amma mi gar ngampo lan ya po yuan ye la tundu kuli wa ye ni saro ka o ye utienu yuan pun yi o fuoma yo la go tieti lare min dian yi po ke wan yi yin ya buwai piba ker ma utienu wano babang yi ke yin ya buwai yaba yitieni yene mo yikpiba yabe ye maseduana kurpo kimia kuko tundi yi ke yin ya tieni yene kukuri yin mwani mani kia mani lene iyaba koko ya kube yin hantari keli kia tunli tuwenli kibare yaren dagadi yempo mo nani tindempa bang imam yene yin ya tieni yene kiyaba nkadaani ya nwa yi ke yitieni mwamba kijigindi yi ke yin da dugi ni toa tora mpo tikpiba ti buwake len ya buwani yi yabin kwe ya mampo. Ke yinda ye leni lipa buwani pupo nani yabin kapia sugumi bayin. Ya tia kiti dani ke jesu den kwe kugo fibitin kufisiga. Tuko dani ke utienu bafini kelemba jesu po yabin dano ke kwe kuli kiteni bantan leno. Tikare ke wani yi linde nani odiro nden yertu yara. Leni tia kitimba yabin ye kufo. Hal odiyor guachuama te kanka yaba ndengpe liga. Membar ma ya tieni kemba lekemba yudano pani ke utiyon kakachi piebi. Lan yonu odiyor wano ba banya haltan polpo ki jiri. Yabin ndengpe lenli dandanle kristopo ba kwa fiebi tenkwe fsiga. Lani temba yabin sien kufo ba danle mbani ke yugi ata walani ki tuwak odiyoro mefo wamini. Lanete baya ye len odioro halia yonu kuri. Lanwani yinya barman yiyaba para leni la mama.